najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W poniedziałek 15 września jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rosyjska prowokacja z dronami. O tym m.in. prezydent rozmawiał z szefem dyplomacji Chin. W Toruniu runęła część sufitu galerii handlowej. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracują strażacy. Czeskie śmigłowce wzmocnią wschodnią flankę NATO w ramach operacji Wschodnia Straż. Relacje dwustronne i polityka międzynarodowa. O tym prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. Pojawił się temat bezpieczeństwa Polski i agresywnych działań Rosji. Relacjonuje szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Rozmowa dotyczyła nie tylko spraw dwustronnych, w tym gospodarczych, polsko-chińskich, ale także sytuacji międzynarodowej, sytuacji wokół tej rosyjskiej prowokacji dronowej, jakiej byliśmy świadkami 10 września, ale także rozmawiano o sytuacji bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej w kontekście Białorusi, w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej wobec Ukrainy. Wcześniej pod Warszawą doszło do spotkania szefów dyplomacji Polski i Chin. Jednym z tematów rozmów ministrów była postawa Chin wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. W toruńskiej galerii Plaza zawaliła się część sufitu. Nikomu nic się nie stało, na miejscu wciąż pracują strażacy. Krótko przed godziną 18 otrzymaliśmy takie zgłoszenie o zawaleniu się sufitu w galerii Plaza w Toruniu. Na miejscu okazało się, że padło około 100 metrów kwadratowych sufitu podwieszanego w sali sprzedaży kina Cinema City. W wyniku tego zdarzenia żadna z osób nie została poszkodowana. Na miejsce zostały wysłane 4 zastępy straży pożarnej. Informowała o tym rzeczniczka toruńskich strażaków Aleksandra Starowicz. Czeska jednostka śmigłowców do operacji specjalnych wzmocni obronę wschodniej flanki NATO, poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. To kolejna jednostka, która dołączy do operacji Wschodnia Straż. Dziś też rząd w Londynie poinformował, że brytyjskie myśliwce dołączą do pilnowania nieba nad Polską. Od stycznia minimalna pensja wzrośnie do 4806 zł brutto, czyli około 3600 zł na rękę. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,30 zł. Podwyżka płacy minimalnej będzie mniejsza niż w ubiegłym roku. Analityk Dawid Czopek uważa, że rząd prawdopodobnie nie chciał pogarszać sytuacji w niektórych sektorach przemysłu. Być może jest tak, że rząd obawiał się, że dalsze podwyższanie płacy minimalnej znacznie obniży w niektórych gałęziach przemysłu naszą konkurencyjność. Przedsiębiorcy i tak zmagają się, szczególnie eksporterzy zmagają się z dużymi wyzwaniami związanymi z silnym złotym i z dużym wzrostem płac w ostatnich latach, więc jeszcze dodatkowy wzrost płac mógłby jednak spowodować zwolnienia w niektórych gałęziach przemysłu. Wyższa płaca minimalna oznacza też większe wpływy podatkowe dla państwa. 40 tysięcy złotych, na tyle wstępnie oceniono straty spowodowane przez nieznanych sprawców, którzy ukradli krzyż z legnickiej cerkwi. Uszkodzony został dach i ściany świątyni. Śledczy badają sprawę także pod kątem obrazy uczuć religijnych, tłumaczy rzeczniczka prokuratury w Legnicy Liliana Łukasiewicz. Na to wskazuje zdaniem prokuratora działanie sprawców w Wigilię Święta Podniesienia Krzyża, kiedy to zaplanowane zostały w tejże cerkwi uroczystości z udziałem hierarchów nie tylko kościoła grekokatolickiego, ale i katolickiego. Prokurator uważa, że miało to znaczenie i w związku z tym również w tym aspekcie to postępowanie powinno być prowadzone. Policjanci z Legnicy analizują nagrania z kamer monitoringu nie tylko z cerkwi, ale z całej wschodniej części miasta. Mural zamiast mowy nienawiści. We Wrocławiu na elewacji budynku Stowarzyszenia Bonitum pojawiło się kolorowe drzewo. To dzieło podopiecznych stowarzyszenia pomagającego osobom z niepełnosprawnościami. Wcześniej wandale namalowali tam obraźliwe hasła. Dzisiejsza akcja ma na celu pokazanie, że jednak przestrzeń może być piękna i że miejsce, w którym kiedyś ta mowa nienawiści była, może być kolorowe, może być po prostu piękną przestrzenią otwartą na potrzeby mieszkańców. Chodzi tutaj o różnorodność ścieżek, które mogą obrać po prostu podopieczni ośrodka tak naprawdę. Wejście w dorosłość czy nawet spokojne życie, aby każdy po wyjściu z ośrodka był przygotowany na zwykłe, normalne życie. Mural można zobaczyć we Wrocławiu przy ulicy Komuny Paryskiej 28. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na przemian chmury i słońce. Miejscami przelotnie popada, a na krańcach wschodnich, północnych oraz w rejonie Karpat możliwe burze. Będzie od 17 do 20 stopni. Autopromocja. tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Eris. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20:00. Klub Trójki. Audiodokument. Czeka nas dzisiaj rozmowa o tym, jak to jest być innym, a inny w tym programie piszemy zawsze z dużej litery. O różnorodności, bardzo szerokim spektrum, w jakie wpisują się osoby z autyzmem dzisiaj w Klubie Trójki. Już za chwilę bardzo ważny reportaż, a my zapraszamy na niego serdecznie. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. No i to jest tak, że jestem przekonana, że to audycja, która na długo z Państwem zostanie. Wszystko właśnie za sprawą reportażu i jego autora, Michała Słobodziana, który z wielką empatią wsłuchuje się w swoich bohaterów. A co to za historia będzie? Otóż od 45 lat Małgorzata i Włodzimierz Mędlewscy opiekują się niesamodzielną córką w spektrum autyzmu. Pani Paulina mówi zaledwie kilkanaście słów, sporo rozumie, komunikuje się po swojemu, ale też bardzo zdecydowanie wyraża swoje niezadowolenie, na tyle dramatycznie, że jej mama po jednym z incydentów musiała poddać się operacji kręgosłupa. Skala tej emocji, jaka towarzyszy tej rodzinie i Małgorzaty Włodzimierza Pauliny, jest tak ogromna, że no właśnie, Państwo sami za chwilę posłuchają. O tym świecie opowiada Michał Słobodzian z Radia PIK. Posłuchajmy reportażu o tytule, który już za chwilę okaże się być tytułem doskonałym. Plan B. Tadziuś. Tak, słucha. Tadziuś. No. Tadziusiu. A gdzie ty byłaś, Paulinko? Ogóż półkułkami. Ogóż półkułkami, aha. Co? A śrubkę znalazłaś? Tadziuś. A gdzie była śrubka? Ciuchunkami. Rozumiem. Gdybyśmy mieszkali w bloku, to chyba bym wyskoczyła z 4. piętra gestem, słowem, spojrzeniem. Trzeba się bardzo pilnować. Tadziu! A nie wyrzuciłaś śrubki do lasu? Ciuchunkami. No właśnie. Ciuchunkami. I tatuś musi zbierać te śrubki później, prawda? Nie. Na. Między nami, no właśnie, tu się kolęda włączyła. Mój mąż ma więcej cierpliwości. Ja jestem może w domu tym złym policjantem, który reguluje ruchem i utrzymuje ten dom, żeby funkcjonował, ale to nie znaczy, że jestem pozbawiona uczuć. Po prostu gramy tutaj dwie różne role i chyba te skrajności się uzupełniają i to pozwala, i to chyba jesteśmy, dlatego jesteśmy razem. wspaniałe rożki. Nie wiem, czy pan jadł? O, a kto to zżarł z tego pudełka? No jeszcze trochę zostało przecież. No, trochę zostało, Włodek. Ty nie możesz jeść słodyczy. Ja to chowam dla wyjątkowych gości, a ty pozwoliłeś sobie zjeść. Jak ja wyglądam teraz? Zostały cztery, ale było ich 8, o ile dobrze pamiętam. Potajemnie, po prostu ma takie skrytki. Ja też chowam przed nim słodycze, bo nie może jeść słodyczy, a jednak ma jakiś siódmy zmysł i znajdzie. Zresztą tak jak nasza Paulinka, ona z podziemi wydobędzie coś słodkiego. Szuka wszędzie, potrafi otworzyć stary bufet przedwojenny, a jeżeli coś się nie domknie, to momentalnie wykorzystuje tę okazję i zjada. Bez względu na to, czy to są słodycze, czy z lodówki kawałek kiełbaski. Moj. No. Moj. Moj. A co tam masz w tej miseczce, Pawliko? Z kokami. Co ty tam zjadłaś, co? Z kokami. O, mamusia, picie przyniosła. Może, ale musisz usiąść teraz, jak chcesz wypić herbatkę. Nie. To był rok 77. Nie mieszkałem wtedy na stacji w Toruniu. Razem z kolegą z Lipna. Bo żona w ogóle jest z urodzenia lipnowianką. I odwiedziła właśnie kolegę. Ja akurat też byłem tam. No i po jakimś czasie już żona zaczęła odwiedzać mnie. No i tak to się zaczęło. Młodzi, wolni, chodzenie do kina. No, piękne czasy. W moim przypadku to już ponad 40 lat temu. No wiem, że kupiłem pierścionek z bursztynem. No obaj byliśmy zakochani sobie, także tutaj nie było jakiegoś ociągania, przeciągania sytuacji. Paulinka się urodziła, jak mieliśmy 23 lata. To my wtedy chcieliśmy tego całego życia i myślę, że każdego dnia gdzieś człowiek tak myśli o tym. A teraz myślę sobie, że to jest chyba to całe nasze życie. No. Poród był ciężki, wyciskany, że tak powiem. I to prawdopodobnie było przyczyną uszkodzeń w mózgu, które objawiło się w późniejszym czasie. Bo zwykle jest tak, że to nie jest tak, że od razu widać cokolwiek. To jest autyzm, który został stwierdzony o dziwo wcześnie. To był początek lat 80., kiedy o autyzmie było niewiele wiadomo. I w ogóle my też kompletnie, mimo że studiowaliśmy pedagogikę, nie mieliśmy pojęcia, co to jest autyzm, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy to słowo. To tak ładnie zabrzmiało. Autyzm, artyzm. No dopiero kiedy wgłębiliśmy się bardziej, co to znaczy, to był pewien wyrok. No, nic dobrego się z tym nie wiązało. No. Naciuziu! Tak, słucham. Baj, baj, baj! Baj, baj, baj. No widzisz, dobrze się leży, prawda? Już z półkowskami. Tak. Co? A Paulinka lubi tak leżeć i oglądać sobie telewizję. Tak, Gosiuziu! Tak. A tuż? Tak, słucham. Tak mnie boli tutaj. O, a gdzie tak nie boli, Paulinka? Tak, puszczami. Baj, baj! Boj. A zobaczymy, czy temperaturki nie ma, Paulinka? Maj. No cieplutkie czułko, ale temperaturki chyba nie. Nie. Tatiusiu. Tak? Piś poszpukami. Rozumiem. Piś poszpukami, tak? A słuchaj, byś zjadła obiadzik? Zjesz obiad? Tak, sama. Sama będziesz jadła? Mhm. A chcesz zupkę, czy nie? Zjesz zupkę? Tak samo. Dobrze. Porozumiewamy się takim parajęzykiem. Znaczy, Paulina dużo mówi w swoim takim, swoim sposobem. Generalnie Paulina ze mną ma lepszy kontakt, lubi się przytulać, lubi ze mną rozmawiać właśnie w tym jej metajęzykiem. No na przykład Paulinka mówi coś takiego jak lochni. Do tej pory nie wiem, co to znaczy. Ja jej odpowiadam tak samo. O, na przykład też Paulinka lubi śpiewać. No zna sporo melodii. Właśnie tych kolędy, które się śpiewa w domu. Czy jeszcze jakieś tam biesiadne, typu 100 lat i tak dalej. No Paulinka akurat ten repertuar ma opanowany, w sensie odtwarzania melodii. Zaśpiewamy Paulinko. A ram, sam, sam, a ram, sam, sam. Aj, duli, du, oj, duli, duli, duli, duli, ram, sam, sam. A ram, sam, sam, a ram, sam, sam. Nieprzewidywalne są jej reakcje. Nikły bodziec może wywołać jakąś taką gwałtowną reakcję, złość, czasami agresję. Potrafi w nerwach odgryźć palec. Potrafi skręcić kark. Jestem po operacji kręgosłupa szyjnego, mam implanty. Atakowanie ze strony córki polega na tym, że chwyta na przykład za głowę w okolicach karku i przyciąga do siebie, ponieważ waży ponad 100 kg, więc w przypadku żony jest to sytuacja dość dramatyczna. My nie wychodzimy nawet do swojej młodszej córki z Pauliną, ani do siostry żony, która mieszka właściwie po sąsiedzku z nami. No, znamy się od urodzenia, bo praktycznie bywała u nas w domu od samego początku i mieszkałyśmy razem nawet przez pewien czas. Moja siostrzenica. No, Paulina zaczęła być silna, agresywna. Szarpała za włosy, chwyciła mnie ręką za włosy, tak jak miałam wrażenie w pewnym momencie, że po prostu z tymi włosami w ręku zostanie. Gdyby nie szybka interwencja szwagra, który ją odciągnął ode mnie, to nie wiem, jakby się to skończyło. Potrafi rzucać czymkolwiek, co ma pod ręką. Czy to jest kubek, garnek, nie wiem, może nawet i jakieś inne przedmioty i rzucać to w różnych kierunkach. Rozlewa, bije naczynia. Odwiedzali do pewnego momentu. Ona bardzo lubiła, mieszkamy obok siebie i ona bardzo lubiła przychodzić do nas. Podejrzewam, że to było dla niej, sprawiało jej to przyjemność swego rodzaju. Natomiast po pewnym czasie, kiedy mieli wracać do domu, to wtedy się zaczynał problem, bo ona nie chciała wyjść. I jak nie chciała wyjść, to krzyczała, gryzła, kładła się, rozbierała się i wtedy, nie daj Boże, weźmie nóż do ręki. Abstrahuję, ale nie zdarzyła się taka sytuacja, ale to jest wszystko możliwe. To był chyba taki moment, w którym po prostu zaprzestali gdziekolwiek z nią próbować wychodzić. Psychicznie to wytrzymać, to chyba jest przypłacają to... Nie wiem. Chciałoby się pomóc, tylko ja po prostu nie jestem w stanie tego... po prostu się boję z nią zostać. Z chwilą, kiedy Paula przestała uczęszczać na zajęcia edukacyjne, szkolne, z każdym rokiem pogłębiała się jej izolacja i tak jest do dziś. A to do dziś to już jest ponad 20 lat, kiedy jesteśmy w zasadzie teraz więźniami własnego domu. Ten samochód wytwarza różne dziwne dźwięki, ostrzeżenia, kurczę, jest naładowany elektroniką. To co, odpalamy? Dach jest przeszklony, tak, także obserwuje wierzchołki drzew, przęsła mostu, aż dotyka palcami dachu, także jest to dla niej też dodatkowa atrakcja. I teraz właśnie skręcimy w lewo. Zawsze zapominam nazwę tej ulicy, Drzymały. I tutaj były nasze stałe trasy spacerowe, takie wyasfaltowane alejki, żadnego ruchu. I codziennie jeździliśmy tutaj z Paulinką na takie właśnie spacery. Tutaj z zwykle stawaliśmy pod tą sosną w cieniu. I taką dużą. I Paulinka tutaj wysiadała i robiliśmy spacer. Ale o, już. Z samochodu, Paula? Mi. No właśnie, już protestuję. A może i tak wysiądziesz, Paulinko? Pospacerujesz trochę. Zatrzymaj się, to Paulinka może wysiądzie, tak? Idziemy? Nie. Nie. No dobrze, trudno. Mama. Jedziemy dalej. I tak w miejsca, w które chodziła, wysiadała, czy szliśmy w odwiedziny do rodziny, a teraz właśnie zawsze jest taka reakcja. Wysiada tylko pod domem. I tak oto Paulinka dojeżdża do swojego domku. Maj. Kończymy wycieczkę. I teraz to Paulinka chętnie wysiądzie z samochodu, prawda? Teraz tak. A ja nie mogę wyjść. Możemy się tylko przejechać z Pauliną, bo ona już nie wychodzi z samochodu. Jest to związane z pewną traumą, która przeżyła przed kilku laty, związane z zabiegami stomatologicznymi. Mamy lekarzy, którzy ją widzieli, ale nie mogą jej dotknąć i zbadać, bo nie pozwala. Ostatni zabieg i teraz w tym roku nas również czeka. 2 lata temu miała w pełnej narkozie robione zabiegi stomatologiczne przy współpracy z prywatnym anestezjologiem. W domu już rozpoczynaliśmy premedykację. Jechaliśmy na parking szpitalny. Tam lekarz na parkingu dawał nam leki. Ja córce podawałam te leki w samochodzie. Był przygotowany zespół ratunkowy, bo dawka leków, a reaguje paradoksalnie na te leki, dawka leków była tak wysoka, że groziło zatrzymaniem akcji serca. Była z samochodu wyciągana, ponieważ ma dość dużą nadwagę. 4 osoby ją wyciągały nieprzytomną na nosze i na blok operacyjny. Anestezjolog nie chciał się zgodzić na nadawanie właśnie takich dużych dawek z obawy, czy może coś się stać, może serce odmówić posłuszeństwa i musieliśmy zmienić anestezjologa. Alternatywą było pozostawienie córki z zaawansowaną próchnicą, z jakimiś tam stanami zapalnymi, z niewyobrażalnym bólem. No właśnie, coś za coś. No, ona miała mieć zabieg usunięcia ciała obcego z ucha, no ale jak doszło do tego zabiegu, to się okazało, że musi zostać w szpitalu i na sali pooperacyjnej, gdzie szpital nie był przygotowany do przyjęcia tego typu pacjenta, bo ona zaczęła się wybudzać, zaczęła się szarpać, wstawać i przewieziono ją do szpitala psychiatrycznego, gdzie odmówiono przyjęcia ze względu na brak sali i możliwości opieki i kwestii takiej typowo logistycznej przemieszczenia ją z samochodu do sali w szpitalu, bo nie ma windy w szpitalu. Siostra praktycznie musiała ją z prostej sali operacyjnej zabrać do swojego domu i zająć się po operacji, która się okazała za dosyć poważnym zabiegiem, w domu. No, jak ona odzyskiwała świadomość, no to tak automatycznie chciała wstawać, szarpać się. No, była obawa, że zerwie sobie opatrunek z głowy. No przypięto ją do noszy i ona w tym samochodzie się wyrywała jak dzikie zwierzę. Po prostu nie byli w stanie opanować. Dopiero uspokoiła się, kiedy dojechała do domu. My jako rodzice ściągamy anestezjologa prywatnie z Bydgoszczy. Mamy zaprzyjaźnionego lekarza w przychodni rejonowej i współdziałają, żeby przez 24 godziny obstawić opiekę pooperacyjną w domu. Czy to jest normalne? Dorosłą osobę z autyzmem osoby wymagające wysokiego wsparcia nie są widoczne w statystykach, w bazach danych, ani też nie są objęte systemowymi formami opieki. Są po prostu dla państwa niewidoczne. Niewidzialne dorosłe dzieci, które są zamknięte w czterech ścianach ze swoimi opiekunami albo z opiekunem, bo często są to matki pozostawione przez partnera i opiekujące się samotnie coraz to starszymi dziećmi. Dociera do nas fakt, że nie jesteśmy już młodzi, że ktoś się naszą córką musi zająć i stąd ta nasza inicjatywa z powołaniem fundacji, z powołaniem placówki dziennej i całodobowej dla osób nisko funkcjonujących z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewniam, że nie ma w Toruniu ani jednego takiego miejsca. Właściwie nie ma żadnej dobrej alternatywy. Te, które są, to na przykład powierzenie opieki nad Pauliną, naszej młodszej córce. Nie chcemy tego absolutnie, ponieważ przewróciłoby to jej życie do góry nogami. Inną alternatywą jest umieszczenie w jakiejś placówce kompletnie nieprzygotowanej, jeśli chodzi o opiekę nad osobami z autyzmem. Mam na myśli DPS czy szpital psychiatryczny. Osoby z autyzmem, te nisko funkcjonujące, nie znoszą życia w zbiorowości. Umieszczenie ich w takich placówkach wiąże się albo z umieszczeniem w pasy, albo spacyfikowaniem końskimi dawkami leków, co no, doprowadza, wiadomo, do jakiej sytuacji. Także no, jesteśmy pod ścianą. Nie wytrzymuje tego napięcia, a myśl, która ciągle przychodzi mi do głowy, to co będzie, kiedy mnie zabraknie. I to jest dramat, który z wiekiem coraz bardziej sobie człowiek uświadamia. No raz na dwa lata do tego sanatorium jadę, bo oboje nie możemy wyjechać, bo nie ma z kim zostawić Paulina tak długo. Mam takie dwa wentyle. Praca ze studentami. Prowadzę zajęcia z emisji głosu dla studentów dziennikarstwa. No i chór, w którym śpiewam już od ponad 10 lat w chórze Astrolabium. To znaczy, ja nie mam wykształcenia muzycznego, aczkolwiek śpiewam już od dziecka, ponieważ moja rodzina ze strony zarówno mamy, która pochodzi ze wschodu, jak i taty Kujawiaka, wszyscy byli muzykalni. No i zaczęło się od takiego śpiewania od dziecka praktycznie, śpiewanie kolęd wspólne, jakieś śpiewanie przy stołach na wiele głosów. Także była to niewątpliwie frajda. A w tej chwili w rodzinie, którą funkcjonuje, właściwie tylko ja i moja córka ma słuch, a reszta no tak śpiewamy, owszem, z różnym efektem. Myślała czasem, żeby uciec? Ja całe życie myślę, żeby uciec i zawsze powtarzam, że gdyby ktoś tu przyszedł i powiedział, że zostaje na weekend na 3 dni, to ja jestem w ciągu 10 minut spakowana i wychodzę z domu. Pytałem o taką ucieczkę na zawsze. Jak nie ja, to kto się zajmie córką? Człowiek nie ma wyboru w tej sytuacji. Takich historii jest dziesiątki. Powiem szczerze, że tacy rodzice jak my marzą, żeby ich dziecko minutę przed nimi odeszło z tego świata. I co jest jeszcze bardziej tragicznego, spotkałam się, że ktoś głośno wyartykułował, że ma plan B. Pani myślała o planie B? Pozwoli pan, że nie odpowiem na to pytanie. Michał Słobodzian zadał to ostatnie, kategoryczne i pozostawione bez odpowiedzi pytanie. Plan B. Tak zatytułował swój reportaż. Klub Trójki. Audiodokument. Trudno z bardzo wielkim uśmiechem Cię witać, a tak powinnam. Dzień dobry, Michale, bo autor oczywiście jest z nami, Michał Słobodzian. Serdeczne pozdrowienia do Radia PIK, Radia Pomorza i Kujaw, gdzie ta opowieść powstawała. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja nie chciałam tego mówić na początku, żeby oczekiwań jakichś gigantycznych tu u Państwa nie budować, ale pewnie nie zadziwię, kiedy powiem, że ten reportaż otrzymał już wiele nagród. Ostatnia z nich, druga nagroda w konkursie Audionomia Awards, przyjechała wczoraj z Lublina i gratulacje przeogromne, bo no ja myślę, że wszyscy słuchacze podzielają teraz wszystkie werdykty jury i nagrody, które do Ciebie wędrują, ale to są też nagrody, które, tak mi się wydaje, należą się twoim rozmówcom, prawda? Bo oni potrafili powiedzieć o tych swoich największych, najpoważniejszych wątpliwościach. No dokładnie. Ja z pewną nieśmiałością wysyłam ten reportaż na konkursy, bo on dotyka tak dramatycznych okoliczności, dramatycznych sytuacji, że miałem z tym pewien problem. Natomiast razem z państwem Mendelewskim i z Torunia ustaliliśmy, że tak się stanie, bo widzimy w tym sens, widzimy jakąś nadzieję na to, że dzięki tym nagrodom, konkursom reportaż trafił do różnych miast, na różne anteny. No i jest to sposób, żeby mówić o problemie, bo tak jak mówią ci rodzice, to jest problem całego kraju. Oni oczywiście walczą o dom w województwie kujawsko-pomorskim, ale są w kontakcie z innymi rodzicami. Takich domów jest w Polsce trochę, natomiast te potrzeby są ogromne. Oni akurat zbierają pieniądze na wkład własny, muszą zebrać 2 miliony złotych, kwota niewyobrażalna, ale to, co najbardziej leży im na sercu, to takie pragnienie, żeby doprowadzić w końcu do jakichś zmian systemowych, które no, będą skutkowały tym, że rodzice nie będą musieli walczyć o tak duże pieniądze, bo to są zwykli ludzie, każdy z nas mógłby być na ich miejscu. Oni dwoją się i troją, organizują akcje, koncerty. Powiem szczerze, ja bym chyba nie był w stanie aż tak bardzo zorganizować w tym akcji. Sens, wiesz, myślę, że mając takie dziecko, taką już dorosłą przecież córkę w domu, to nabywa się jednak jakiejś niezwykłej siły. My namawiamy Państwa, ja to jeszcze powtórzę ze 2 razy, Niewidzialne Dzieci, proszę poszukać takiej zbiórki i to jest no, wyjątkowy sposób, żeby Państwa Mendelewskich wesprzeć, więc bardzo chętnie również my tutaj wymieniamy na antenie tę nazwę, bo te problemy są ogromne i to jest jasne, a ja się zastanawiam, no właśnie, czy to było dla nich trudne, żeby mówić o tych swoich strachach i obawach w tak szczery sposób, czy to już jest taki moment opieki i miłości, że trzeba o tym głośno mówić? Byli na to gotowi, natomiast myślę, że to mogło wydarzyć się w radiu, kiedy stworzyliśmy taką dosyć intymną atmosferę spotkania, gdzie ten mikrofon zniknął w pewnym momencie, no, oczywiście był, ale no, wiem, że bardzo dużo to ich kosztuje, bo oni starają się oczywiście kontaktować ze wszystkimi możliwymi mediami, ale myślę, że tu akurat wydarzyło się coś niezwykłego, zaufali mi bardzo. Otworzyli się bardzo, udało się stworzyć atmosferę, w której no, te jakieś bariery, granice pękły po prostu. I ja myślę, że wszyscy byliśmy w tej historii. To nie było tak, że oni tylko opowiadali, ale także opowiadając na nowo to przeżywali. To oczywiście było bardzo trudne, ale pani Małgosia mówi, my nie mamy wyjścia, nie możemy się poddać. To musimy walczyć i stąd też te spotkania. I oni, no bardzo dużo to ich kosztuje. Powiedz jeszcze, Michale, Jak pani Paulina reagowała na to nagrywanie, na mikrofon w domu? Nagrań było kilka. Miałem ogromne szczęście, ponieważ w czasie pierwszego nagrania, znaczy rodzice mówili, że absolutnie nie uda mi się do niej podejść w żaden sposób, bo albo mnie zaatakuje, albo po prostu ucieknie. Natomiast no, ona leżała na kanapie w pokoju, w którym my rozmawialiśmy i być może jakoś, dokładnie nie wiem, jaka była percepcja, ale może ton tej rozmowy, jakiś taki spokój sprawił, że nie uciekła i weszła w dialog z tatą. Oczywiście ja poprosiłem tatę, żeby spróbował z nią porozmawiać tak, jak na co dzień się komunikują, żeby to zarejestrować. No i udało mi się nagrać taką scenę, bo tak sobie pomyślałem, że muszę spróbować pokazać ich w prawdziwym działaniu, bo jak się opowiada o takich rzeczach, no to nie brzmi. No i wtedy nie zaatakowała mnie. Pani Małgosia mówiła, że to jakiś ogromny sukces, ponieważ na końcu no, to się nie znalazło w reportażu, ale nawet przybiła mi piątkę i powiedziała cześć. Natomiast przy kolejnym nagraniu była już zezłoszczona i myślę, że wtedy bym nic nie nagrał. Czyli zaufała ci, bo widziała, że też rodzice ci ufają, myślę, tata szczególnie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Cieszę się, że ta audycja również w programie trzecim mogła zostać wyemitowana. Michał Słobodzian był naszym gościem, a ja się bardzo cieszę, że tutaj z Wrocławia do studia radiowej Trójki przyjechała doktor Joanna Ławicka, prezeska Fundacji Prodeste. Witam panią bardzo serdecznie. Dobry wieczór. I pani doktor, jak pomieścić w jednym sercu tę bezgraniczną miłość do dziecka i strach przed jego agresją? Jak to zrobić w ogóle? To jest bardzo trudne pytanie i bardzo takie rozległe. Ja myślę, że być może kluczowe jest to, żebyśmy byli w stanie szukać faktycznych przyczyn takiego, a nie innego funkcjonowania, zachowania osoby autystycznej, osoby niepełnosprawnej. Bo jeżeli zamkniemy tą agresję, te zagrażające zachowania tylko i wyłącznie w słowie autyzm, to zgubimy coś, co może być faktyczną przyczyną takiego, a nie innego stanu rzeczy. A tutaj tata Pauliny, pani Pauliny wspominał o różnych sytuacjach, które niewątpliwie przyczyniły się do tego, że jest obecnie kłębkiem lęku, traumy, zagubienia i trudności ze zrozumieniem tego, co dzieje się dookoła, bo jeżeli wyobrazimy... Tego, co przynosi zewnętrzny świat. Tak, prawda? Jeżeli sobie wyobrazimy, jak myśli osoba z niepełnosprawnością, myślę, że możemy sobie to wyobrazić, korzystając z empatii, to staje się jasnym, jak ten świat musi być trudny i przerażający. Ja tak się zastanawiam, kiedy tutaj słuchałyśmy pani w wielkim skupieniu, to pewnie przed oczyma przebiegał cały kalejdoskop pani pacjentów. Pani Paulina, pani Anna. Tak, to nie tylko bardzo moich. Bardzo dużo pewnie takich osób pani spotkała, prawda? Nie tylko moich. U nas w fundacji pracuje cały zespół specjalistów. Psychologów, psychotraumatologów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych i to jest nasza codzienność. I to jest ten najtrudniejszy kawałek naszej codzienności, ponieważ my się tu często spotykamy z własną bezradnością. Pomimo ogromu możliwości takich w tym znaczeniu, że my wiemy, co można byłoby zrobić, żeby takiej rodzinie, takiej osobie pomóc, nie mamy fizycznych możliwości, żeby to zrobić. Ale fizycznych czy systemowych? Czy tak naprawdę nie ma tych rozwiązań? Czy znowuż nie ma ustawy o asystencji? Czy to wszystko nie składa się na taki pejzaż, że rzeczywiście i wy, pomagający, i oni, rodzice, są bezradni? Tak. To jest przerażające, że w naszym kraju zadania związane z opieką, wsparciem i leczeniem, podkreślam leczeniem, nie autyzmu, tylko tych wszystkich chorób, na które osoba autystyczna choruje, No tak, bo o tym musimy też powiedzieć, prawda, że no. Bardzo często akurat tak skrajnym przypadkom autyzmu towarzyszy całe spektrum chorób. To nawet nie możemy mówić o towarzyszeniu. My musimy powiedzieć jasno i wyraźnie, osoby autystyczne chorują tak samo jak osoby nieautystyczne. I tu się zaczyna nasz pierwszy problem, ponieważ ich dostęp, szczególnie jeżeli są osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, do opieki medycznej, do diagnostyki, do leczenia jest dramatycznie ograniczony. Tata pani Pauliny mówił o tym, że ma paradoksalne, albo mama, już nie pamiętam, paradoksalne reakcje na leki. My mamy badania, które pokazują, że osoby autystyczne zupełnie inaczej metabolizują leki. W związku z czym leczenie powinien prowadzić lekarz z dużym doświadczeniem w leczeniu osób autystycznych, który wie, co robi. A mamy takich dwóch w kraju. Pewnie może kilku, tak? Mamy tutaj osobę, u której mamy cały zespół symptomów, objawów, które są wszystkie wpisywane w słowo autyzm. A mamy tak naprawdę dorosłą kobietę, która żyje w potężnym lęku, żyje w swoich doświadczeniach posttraumatycznych i ona nie ma dostępu do prawdziwego leczenia. Tak? To, że podajemy jakieś leki, tak jak tam któryś z rodziców mówiło, o charakterze sedującym, czyli po prostu skrajnie uspokajającym, to nie jest leczenie. Leczenie to jest skutek, tak? To jest tłumienie. Obniżanie tej agresji. Nie, to jest po prostu tłumienie, tak? Natomiast to tłumienie doprowadzi do tego, że jak leki schodzą, to osoba jest w jeszcze większym przerażeniu. Tutaj potrzebne jest konkretne leczenie, które składa się z leczenia farmakologicznego i pracy terapeutycznej, ale nie skierowanej na to, żeby, nie wiem, trenować jakieś umiejętności osoby autystycznej, tylko leczenie, terapia skierowana na zaburzenia lękowe, być może zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, u kogoś innego PTSD. Pani mówiła o kalejdoskopie pacjentów. Tak, mam ich w głowie. I tam wszędzie jest PTSD, OCD, tam są zaburzenia lękowe, przewlekłe depresje, stany dekompensacji do psychoz. To są konkretne jednostki chorobowe, które u osób autystycznych niepełnosprawnych w ogóle nawet nie są diagnozowane. Po prostu pisze się autyzm w rozpoznaniu, niepełnosprawność i do widzenia. Jeżeli nie są diagnozowane, nie ma leczenia. Dalej. Specjaliści prowadzący terapię osób autystycznych niepełnosprawnych. Kilku. Mhm. I znowu, mamy tych specjalistów, my ich u nas w fundacji mamy, naprawdę świetnie przygotowanych do tego typu pracy, tylko fizycznie jak to zrobić? Na przykład nasza fundacja jest we Wrocławiu, pani Paulina jest w Toruniu, pani Paulina nie wychodzi z domu. W związku z czym ktoś musiałby do pani Pauliny przyjeżdżać do domu i budować. Nie ma na przykład takiej procedury, która by po prostu umożliwiła zapłacenie takiego przyjazdu. No przecież to są horrendalne koszty. Ja kiedyś policzyłam koszty leczenia takiej osoby niepełnosprawnej, autystycznej z różnego typu zaburzeniami zdrowia psychicznego. Roczny to jest około 3 milionów. Albo i więcej. Aha. Takich naprawdę najbardziej podstawowych rzeczy. Jeżeli do tego nam dochodzi, nie wiem, dojazd, no, proste nawiązanie relacji terapeutycznej z osobą taką jak pani Paulina, która nie pozwala się nikomu do siebie zbliżać, która jest w tak głębokim lęku. To jest też bardzo trudnego, a przecież no, to nie zawsze musi zaskoczyć, prawda? Ale oczywiście. U osoby, która nie jest obarczona tymi dodatkowymi chorobami, to tak naprawdę też kwestia terapeuty to jest, oczywiście. Trafi albo nie trafi. Oczywiście prawda? I niejednokrotnie ludzie chodzą, nie wiem, do jednego, drugiego, czwartego terapeuty i dopiero budują relację terapeutyczną. A tutaj musiałaby być sytuacja taka, w której ten terapeuta cierpliwie dzień w dzień z tą osobą próbowałby tę relację nawiązywać. To są niewyobrażalne pieniądze. A my nie mamy w naszym systemie największych podstaw związanych z opieką systemową nad osobą autystyczną, niepełnosprawną i chorującą, tak jak w tym wypadku. Rodziny zakładają fundacje i próbują budować domy, tak? Mhm. To jest zadanie państwa. No dobra, ale my na razie po prostu rysujemy taki rozpaczliwy obraz tego, jak te osoby nie mogą, a właściwie zupełnie nie mają możliwości znalezienia pomocy w naszym kraju. A czy pani ma w głowie taki scenariusz, który, no gdyby ktoś z rządzących na przykład w tej chwili jechał sobie samochodem i słuchał tak naszej audycji i jutro by się do pani zgłosił, dajcie nam ten program, jak to powinno wyglądać? to nie jest żadna czarna magia. Takie rozwiązania na świecie istnieją. One są lepsze, gorsze w różnych miejscach. Pewnie idealnych nie ma, na pewno nie ma, ale my tu nie mówimy o idealnych, my mówimy o absolutnym minimum. I my nie mamy nawet tego absolutnego. Absolutnie, nic kompletnie, tak? Mamy sieć, tak jak pan tata Pauliny mówił, domów pomocy społecznych i tego typu miejsc, które są kompletnie nieprzygotowane na przyjęcie chorej, niepełnosprawnej osoby autystycznej. I cóż. Pani wygłosiła tutaj takie zdanie też w czasie rozmowy ze mną, że ona tak naprawdę, pani Paulina, nie powinna w ogóle już mieszkać z rodzicami w tej chwili. Oczywiście. Chwili, tak? To jest jakby punkt wyjścia. Ja właśnie wróciłam dosłownie przedwczoraj z Irlandii, z bardzo dużej, największej europejskiej konferencji Autism Europe. I miesiąc temu byłam na innej konferencji w Anglii. To są takie miejsca, w których kiedy osoba staje się dorosła, niepełnosprawna, po prostu wyprowadza się z domu. Jest sieć mieszkań, miejsc, małych domów, małych... Tylko myślę, że pani Paulina akurat do tych takich miejsc, bo ja byłam w paru takich, no jednak są takie mieszkania socjalne, tak? Tak. W wielu miastach, natomiast no, nie jestem nie w tym pewna, stanie. Czy pani... No właśnie. Nie w tym stanie, ale być może wiele lat wcześniej, wtedy, kiedy pani Paulina jeszcze nie była w tak złym stanie zdrowia, pan tata pani Pauliny mówił o tym, że to były konkretne momenty, w których... to się zaczęło dziać. Ciocia też o tym wspominała. Czyli był taki okres, w którym pani Paulina jeszcze była w miarę zdrową osobą autystyczną, niepełnosprawną. I gdyby wtedy ta rodzina otrzymała pomoc, tak? I gdyby pani Paulina wtedy mogła zostać otoczona taką opieką, jakiej potrzebowała poza domem, to być może do tego wszystkiego by nie doszło. Przecież jeżeli kończymy edukację i nasze życie zamyka się w obrębie pokoju, tak, nie wiem, telewizora, najbliższej rodziny i możliwości spacerów po okolicy, a jeszcze nam się przydarza w tym czasie cały szereg traumatycznych doświadczeń, to naprawdę nie trzeba być autystycznym i niepełnosprawnym, żeby zacząć chorować w obrębie zdrowia psychicznego. Dobra, żeby pani mieć, no, wy macie takie w ręce te kartki, które byłyby zapisem, jak to powinno u nas wyglądać. Znaczy my w tej wiemy od razu. Wiemy, w jaki sposób należałoby i można byłoby udzielać pomocy tego typu osobom. Naprawdę my pracujemy z osobami z tak ciężkimi trudnościami w głębokich kryzysach zdrowia psychicznego. Natomiast my pracujemy w warunkach partyzanckich. Absolutnie partyzanckich. Wymyślamy i szyjemy jakiekolwiek rozwiązania, żeby jakkolwiek tym rodzinom pomóc. A standard powinien wyglądać tak. To powinna być sieć takich hosteli, tak bym to nazwała, zajmujących się opieką w obrębie zdrowia psychicznego. Nie opieką po prostu całodobową, tylko opieką wybiegającą poza na przykład standard szpitala psychiatrycznego, który też nie jest w takiej sytuacji rozwiązaniem, bo ta osoba nie potrzebuje szpitala psychiatrycznego, tylko bezpiecznego środowiska, w którym otrzyma leczenie. Tak? Więc sieć takich hosteli leczniczych, w których jest całodobowa opieka, jest dostępny oczywiście nie cały czas, ale współpracujący lekarz, są specjaliści psychotraumatolodzy, są specjaliści zajmujący się na przykład terapią zajęciową. I wtedy w takich warunkach, gdzie w takim hostelu mamy 4-5 osób, nie więcej, każda z nich ma swoje, nie swój pokoik, tylko swój, nie wiem, tak jak teraz studenci mają w akademikach, takie studio, tak, że tam mam pokój, kuchenkę jakąś i łazienkę, czyli zupełnie niezależne miejsca. Jest, nie wiem, ogród, jest spokój. W takich warunkach jesteśmy w stanie zbudować pomoc psychoterapeutyczną i farmakoterapeutyczną dla osoby autystycznej, niepełnosprawnej, tak ciężko chorej. Tylko znowu, w wypadku na przykład takiej osoby jak pani Paulina, my musimy pamiętać o tym, że w tej chwili ona z domu nie wychodzi. Więc najpierw należałoby zaopiekować tak zwaną opiekę środowiskową. I nasz rząd głosi wszem i wobec, że wprowadziliśmy opiekę środowiskową, psychiatryczną i tak dalej, i tak dalej. Tak, podobno jest. Dlaczego tam nie ma opieki środowiskowej u pani Pauliny? Dlaczego tam nie ma asystenta? Dlaczego tam nie ma nikogo, kto wspiera rodzinę? Może jednak jest, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie wynika to. Musielibyśmy to rzeczywiście sprawdzić. Pani Joanno, ja mam takie wrażenie, że w tej chwili jednak bardzo często mówimy o spektrum autyzmu, prawda? Kiedy rozmawiamy na ten temat, to właśnie tak skrajne przypadki, one jakby wypadły z naszego obrazu już w tej chwili, prawda? Raczej mówimy o tym autyzmie, który zupełnie inaczej nam się kojarzy. Co do zasady autyzm jest jeden. Mhm. Jest to cały zespół objawów w obrębie struktury społeczno-komunikacyjno-poznawczej danego człowieka i on jest jeden. Natomiast osoby autystyczne mogą być bardzo różne. Są takie, które rozwijają się intelektualnie powyżej przeciętnej, to jest 20% populacji. I są takie, które są niepełnosprawne intelektualnie i to jest 35% populacji. Dodatkowo osoby autystyczne tak jest chorują. Dużo, bardzo. Bardzo dużo. Osoby autystyczne chorują. I tu wskaźniki są dramatyczne. My w Polsce w ogóle na to nie patrzymy. W Europie tak, jak najbardziej. 80-90% osób autystycznych choruje na depresję. 90% ma zaburzenia lękowe. 45% obsesyjno-kompulsyjne. Schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa do 5 razy częściej niż w populacji ogólnej, a wskaźniki dotyczące samobójstw sięgają 9 do 11 razy częściej niż w populacji ogólnej. Więc dobra, ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie jeszcze wraz z słuchaczami znieść te statystyki. Ten stan zdrowia, tu możemy na to popatrzeć, tak? Stan zdrowia osób autystycznych jest tragiczny, jest po prostu tragiczny. Więc jeżeli mamy tak dużą populację, to jest 3% społeczeństwa, to jest naprawdę dużo, która w większości choruje, no to my nie możemy oczekiwać, że te osoby będą zdrowo funkcjonowały, bo są chore. Tak? A problem polega na tym, że przyjął się taki prosty podział na osoby, ja tego nie lubię bardzo, wysoko funkcjonujące i nisko funkcjonujące, a my powinniśmy raczej patrzeć na ogólną kondycję człowieka, bo jeżeli ktoś jest sprawny intelektualnie, ale zachoruje na ciężkie zaburzenia lękowe albo na przykład OCD z utratą krytycyzmu, to staje się zależny od środowiska. I odwrotnie, znam osoby na przykład z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a nawet umiarkowanym, które w zasadzie żyją sobie praktycznie samodzielnie. A jak jadę do Anglii, to spotykam takie osoby z umiarkowaną, a nawet znaczną niepełnosprawnością, które na przykład samodzielnie ze Szkocji przyjeżdżają na konferencje. Dobra, chwytam się tej nadziei, którą pani właśnie tutaj wplotła w nasze życie. Powiedzmy o tych przypadkach. To znaczy, ma pani takie osoby, takich pacjentów gdzieś na myśli, które zostały złapane w odpowiednim momencie, odpowiednie to leczenie i terapie wdrożone i one mogą funkcjonować. My prowadzimy w fundacji coś, co się nazywa programem leczenia traum i opieki nad zdrowiem psychicznym osób w spektrum autyzmu. Jest to jedyna taka inicjatywa w Europie i tego typu kompleksowy program, aczkolwiek ograniczony, tak jak mówię, przede wszystkim finansowo, dramatycznie ograniczony. I tak, mamy takie osoby, które gdyby nie otrzymały prawidłowego leczenia, przy czym tu mówimy o leczeniu systemowym, bo to jest też całe wsparcie rodziny, to jest terapia rodziców. Oni też są w traumie. No, oczywiście. Oni też mają PTSD. Oni żyją w ciągłym takim stresie, że to jest coś niewyobrażalnego. No, jeśli ktoś w ogóle rozważa plan B, jak mówi, prawda? Jest w stanie w sercu pomieścić i tą bezgraniczną miłość, tak, do dziecka, jednocześnie agresję z jej strony i taką myśl, tak, no to jest jednak w totalnie skrajnej sytuacji. Tak, prawda? Więc to jest leczenie całej rodziny. My leczymy wtedy rodziców, oferujemy całą psychoedukację, czyli jak zrozumieć to funkcjonowanie osoby, co wynika z niepełnosprawności, co wynika z choroby, co wynika z rozwoju w spektrum autyzmu, leczenie farmakologiczne danej osoby i terapię tej osoby. A tak naprawdę powinniśmy mieć jeszcze ten hostel całodobowy, w którym te osoby mogłyby przyjeżdżać na przykład na stabilizację i tak dalej. No to jest taki etap leczenia traumy, tak? I wtedy mielibyśmy kompleksową pomoc. Dzisiaj to jest sztukowane i to jest z podziemia. Nie mówiąc o tym, że to są pieniądze. To są konkretne pieniądze, których nie mamy, bo tych pieniędzy znikąd nie dostaniemy. Na dzień dzisiejszy cały nasz program leczenia traum jest finansowany przez moich patronów na Patronite, którzy składają się i zrzucają i dzięki temu kilka osób dostaje pomoc psychoterapeutyczną. To proszę zapamiętać. To jest niewiarygodne. Nazwisko dr Joanna Ławicka, tak przy okazji. Ja figuruję wszędzie jako Aśka w mediach, więc tak mogę być znaleziona. Tak szukamy. Ale przede wszystkim to jest kwestia stałego wsparcia instytucji. Tak? My tych pieniędzy od instytucji państwowych nie dostaniemy. Nie ma praktycznie na to żadnych szans. Granty, konkursy, w grantach i konkursach wygrywają inicjatywy, w których za niewielkie pieniądze pomoc dostanie dużo ludzi. A my tu mamy odwrotną sytuację. Potrzebujemy ogromnych pieniędzy, żeby pomóc jednej osobie. Więc to jest tylko i wyłącznie możliwe do zrealizowania przy pomocy dobroczyńców, sponsorów, mecenasów. Tak jak, nie wiem, w Ameryce funkcjonują tego typu programy. Pani Joanno, gdy miała pani 28 lat, dostała pani diagnozę swojego zespołu Aspergera. To pomogło pani pogodzić się z tym wszystkim, co pani wcześniej słyszała. A słyszała tak, a ja sobie to wynotowałam, że jest pani idiotką, wariatką, że należy się pani szpital psychiatryczny albo że nie nadaje się pani nawet do szkoły zawodowej, bo tam trzeba mieć elementarne kompetencje społeczne. Takiej jak pani, to nawet do kopania rowów nie można zatrudnić. To wszystko słyszała pani wcześniej. Dostała swoją diagnozę i w którym momencie podjęła pani decyzję, że będzie pomagać osobom ze spektrum? To było dokładnie odwrotnie. Ja pracowałam z osobami z spektrum autyzmu już dużo wcześniej, zanim zostałam zdiagnozowana, zresztą zupełnie przypadkowo przy okazji a propos leczenia przewlekłej depresji. Gdzieś się ta diagnoza pojawiła i nie każdy ma takie szczęście. I tak, rzeczywiście wszystkie te słowa, które pani zacytowała, padły na różnych etapach mojego życia, a nawet padały bardzo często i uderzały także znowu w moich rodziców. Cały system cierpi w takiej sytuacji, tak? W latach 80., kiedy działy się te wszystkie rzeczy, kiedy ja chodziłam do szkoły i no tak naprawdę, no myślę, że był to najtrudniejszy okres w moim życiu. Szkoła podstawowa przede wszystkim, później średnia. Moi rodzice nie otrzymali znikąd żadnego wsparcia i żadnej pomocy. Oni byli tylko i wyłącznie stawiani do pionu i wzywani do odpowiedzialności za swoje nieudolne, niewłaściwe, wychowanie, źle funkcjonujące dziecko i ich niewydolność wychowawczą. Tak. No. I co to zmieniło, ta diagnoza, prawdę powiedziawszy? Właściwie to była dla mnie zaskoczeniem, co jest może śmieszne, biorąc pod uwagę to, że już pracowałam z osobami autystycznymi i miałam córkę, która już otarła się o diagnozę spektrum autyzmu wtedy. Ale dla mnie to nadal było zaskoczenie, bo to były takie czasy, kiedy pracowało się przede wszystkim z osobami z poważną niepełnosprawnością intelektualną. Czyli tak jak pani Paulina. Tak, przykład, dokładnie. Tak? No, takie osoby wtedy przede wszystkim były w obrębie tej opieki i tego wsparcia zorganizowanego. A ja pamiętam taki moment, byłam na studiach podyplomowych, też to było, nie wiem, 2-3 lata przed moją diagnozą. I mieliśmy cały blok zajęć poświęcony właśnie zespołowi Aspergera, który teraz jako nazwa już nam odchodzi do lamusa, tak, bo zmienia się klasyfikacja. Ale wtedy to było tak, że przez 2 dni puszczali nam tam różne filmy, opowiadali o tym zespole Aspergera i cała sala siedziała taka, wow, ale to jest niesamowite, niezwykłe, nigdy takiej osoby nie spotkaliśmy. A ja siedziałam w kącie sali z taką myślą, Jezu, przecież to jest normalne. Tak wygląda życie, to jest moje życie. I wtedy był taki moment, że miałam taki przebłysk takiego pomysłu, ale on szybko został zgaszony, bo gdzieś tam słyszałam, ale przestań, przecież pracujesz, przecież masz dziecko, przecież jakoś sobie radzisz, przecież studia skończyłaś, przecież doktorat robisz. Więc to umknęło. Nie? I rzeczywiście jak ta diagnoza się pojawiła, to ona była zaskoczeniem. Ona uporządkowała wiele rzeczy. Pozwoliła się lepiej zaadaptować. Pamiętam taką piękną antropologiczną opowieść, że pierwszą oznaką cywilizacji jest to, że ktoś się zaopiekował człowiekiem ze złamaniem i potem z rośniętą kością udową. To jest przecież dowód, że można po prostu opiekować się innym. Doktor Joanna Ławicka, prezeska Fundacji Prodeste, Michał Słobodzian, Michał Matus, realizujący audycję Elżbieta Malinowska i Anna Tudzińska. I przypominam, że państwo mendelewscy prowadzą zbiórkę na dom dla osób dorosłych. To nie jest rozwiązanie, ale ich sposób na radzenie sobie również z tą traumą. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach.